तो चलिए हम लोग मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। बहुत छोटा सा रुकू था ना, चंद आयतों का। रुकू का मेन पॉइंट है रसूल के फराइज। चार बातें हैं इसमें। इल्मे वही के ज़रिए से लोगों को नसीहत करो ताकि वो तकवा की रविश इख्तियार करें। जो लोग अपने रब को पुकारते हैं रात और दिन और उसकी रज़ा की तलब रखते हैं, इन्हें अपने से दूर ना फेंको। जब तुम्हारे पास हमारी आयात पर ईमान लाने वाले आए तो बता दो क्या बताओ तुम पर सलामती हो, तुम्हारे रब ने रहमत और करम का तरीका अपने ऊपर लाजिम करार दे लिया। जो नादानी के साथ बुराई का इर्तिकाब करे तौबा और इस्लाह करे तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है। और नरमी से काम लेता है। मुजरिमों का रास्ता नुमायां कर दिया गया। पसंदीदा रवैये देखेंगे। इंतज़ार करना यानी आगाह करना, अल्लाह का खौफ रखना, सुबह शाम रब को पुकारना, उसकी रज़ा की तलब रखना, आयतों पर ईमान लाना, ईमान वालों को सलामती की दुआ देना, तौबा करना, अपने आमाल की इस्लाह करना, नापसंदीदा रवैये, दूसरों को सिफारशी समझना, कारसाज समझना, मुखलिस लोगों को धुतकार देना, जुल्म करना, फितने में डलना और डालना, मुजरिमों के रास्ते को पहचान लेने के बाद भी उसी के ऊपर चलना। अमल की यही बातें हैं कि तमाम पसंदीदा रवैये इख्तियार करने की कोशिश करनी है और नापसंदीदा चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। आखरत के अंदेशों में ज़िंदगी गुजारनी है, अपना मुहासबा करना है कि क्या वाकई मुझे एहसास है कि कल अल्लाह के सामने खड़ी होंगी, क्या मेरे दिल में वाकई कोई ऐसी ऊंच नीच तो नहीं कि गरीब लोगों के साथ मैं नहीं उठ बैठ सकती, क्या मैं अपने आप को बड़ा तो नहीं समझती। इंशाल्लाह इस तरह की छोटी छोटी बातें आप सोचेंगे अपने बारे में तो इससे आपको अपनी ज़ात को समझने का भी अच्छी तरह से मौका मिलेगा।